NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De eigenaar van een verwoeste viszaak in Breda gaat niet uit van een aanslag. Vannacht was er een grote ontploffing. Hij zegt tegen Omroep Brabant dat er binnen iets moet zijn ontploft, want op bewakingsbeelden is niets geks te zien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Malawi is gisteren een Nederlander van 29 jaar om het leven gekomen. Een Nederlandse vrouw overleefde het ongeluk. Volgens media in Malawi zaten er 3 mensen in het vliegtuig. Het toestel stortte in ondiep water neer. Vissers hebben de vrouw uit het water gered en naar het ziekenhuis gebracht. In het Katshuis in Den Haag is het kabinet bijeen voor de eerste begrotingsraad. Daarin onderhandelen ministers over de verdeling van het geld voor volgend jaar. De afspraken moeten uiteindelijk worden vastgelegd in de miljoenennota. Windmolens in Zeewolde hebben sinds vandaag een automatisch detectiesysteem. Volgens Omroep Flevoland herkent het systeem zeearenden. Als er eentje langskomt gevlogen, gaan 1 of meerdere windmolens tijdelijk uit, zodat de vogel niet geraakt wordt. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Er zijn 2 files te melden, langer dan 5 minuten. Allereerst op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Voorst, 12 kilometer met een half uur extra. Komt door gekantelde vrachtwagen, 1 rijstrook is dicht. Omrijden kan via Almelo en Zwolle over de A35. En er staat file in Brabant op de A59 vanuit Den Bosch richting Zeeland. Tussen Dussen en knooppunt Hooipolder een file van 4 kilometer. Weggebruikers zijn 10 minuten langer onderweg. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl het kabinet deze en volgende week in het Katshuis steggelt over centen en een regeerakkoord. We kunnen niet meer zoveel geld uitgeven als we gewend zijn, waren de openingswoorden van premier Schoof. Keren Kamerleden beetje bij beetje terug van vakantie, want over 2 weken gaat het parlement weer echt aan het werk. Dat wil zeggen, gaat de Kamer weer vergaderen in afwachting van een regeerakkoord en in afwachting van de Prinsjesdagstukken. De 3e dinsdag van september geldt als de officiële opening van het parlementaire jaar. En dus bemoeien coalitiepartijen zich in weerwil van eerdere lippendienst toch met het regeerprogramma en bereidt de oppositie haar eigen strijdplannen voor. Zo ook mijn gast van vandaag, vorige week precies 1 jaar in het zadel als leider van het CDA. De man ook die sinds zijn aantreden voorzichtig de electorale wind weer in de zeilen kreeg. Althans, dat was voor de vakantie. Zijn naam, Henry Bontebal. Meneer Bontebal, goedemorgen. Meneer Bontebal, goedemorgen. Ik zie Henry Bontebal, die zit in Rotterdam achter een microfoon. Ik zie hem met zijn ogen heen en weer gaan van wanneer gaat dit allemaal beginnen. Maar ik hoor geen geluid uit de mond van Henry Bontebal. Dus we gaan even kijken wat hier technisch aan de hand is. Over het algemeen moet het niet zo erg ingewikkeld zijn om een audioverbinding te leggen met Rotterdam, zou je zeggen. We sturen mensen naar de maan en de diepe zee in. En daar hebben we ook contact met allerlei middelen. Als het goed is, zou dat toch ook met de Maastad moeten kunnen lukken. Meneer Bontebal, goedemorgen. Goedemorgen. Ben ja, ik, we hebben ben contact. Ben ik er? Ja, u bent er. Ja. Dat is prettig, want dan kunnen we gaan praten. Kunt u uw werkkamer eigenlijk alweer in Den Haag? Volgens mij is het mogelijk om vanaf vanochtend weer in mijn werkkamer te komen. Dus de afgelopen weken werd die verbouwd. Ja, maar hij moest voor de vakantie de geluidsdicht worden gemaakt, of tijdens de vakantie, toch? Ja, maar voordat daar misverstanden over ontstaan, dat was niet omdat deze fractievoorzitter... En toen was de verbinding weer verdwenen. Dat is merkwaardig. Gebeurt niet heel vaak bij een binnenlandse verbinding. Ik zie Henry Bontebal nog wel praten, dus ik weet niet of hij mij hoort. In ieder geval horen we hem op dit moment niet. Ik zei het al, Henry Bontebal is een jaar en 1 week leider van het CDA. Terug van vakantie, is terug van vakantie. We hadden het over zijn werkkamer, die is in verbouwing. Want die moest geluidsdicht worden gemaakt tijdens de vakantieweken. En ik zie Henry Bontebal nu met een mobiele telefoon aan zijn oor. Dus ik denk dat we elkaar nu weer kunnen beluisteren en met elkaar kunnen communiceren. Ja, heel goed. Excuses, dames en heren, voor deze hinkstapsprong. Het lijkt het kabinet wel in zijn eerste debat, vindt u niet? Misschien, dit is misschien een slechte start van het gesprek. Laten we kijken of we er hier wel gewoon een mooi gesprek van kunnen maken, wat gewoon het eind helemaal haalt. Ja, laten we dat. U verwacht dat niet van het kabinet trouwens? Dat weet ik niet. Ik denk dat het een kabinet is waar niet alle fractievoorzitters op dezelfde lijn altijd zitten. Dat is natuurlijk nooit zo. Maar ik denk niet dat het een heel stabiel kabinet is. Maar we gaan zien hoe lang het duurt. Nou, daar gaan we uitgebreid over praten. We hadden het over die werkkamer van u. Die moest dus geluidsdicht worden gemaakt in de zomer. Staat u dan tegen uw medewerkers te schreeuwen in die kamer? Nee, dat zou u eigenlijk aan mijn medewerkers moeten vragen. Maar nee, ik ben niet gewend om te schreeuwen. De sfeer binnen het CDA is op dit moment heel gemoedelijk en constructief. Maar ook als het wat spannender zou worden, dan is het niet mijn manier van werken om tegen mensen te schreeuwen. Dus die kamer van mij had niet gerenoveerd hoeven worden, wat mij betreft. Oh, waarom moest dat dan toch gebeuren? Omdat er andere fractievoorzitters waren die het belangrijk vonden dat de kamers wel geluidsdicht werden gemaakt. En daar is door de Kamerorganisatie gevolg aan gegeven. Ja, welke fractievoorzitters waren dat? Dat mag u zelf uitzoeken. Nou ja, eentje weet ik. Die heeft dat namelijk gezegd als Pieter Omtzigt. Ja, nee, en daar is gevolg aan gegeven. En nu zijn alle kamers van fractievoorzitters volledig geluidsdicht gemaakt. Dus ik zie ook een voordeel. Ik kan nu ook heel hard klassieke muziek op mijn kamer draaien zonder dat mijn collega's daar last van hebben. Dus het heeft echt ook echt voordelen. Ah, nou, misschien dat u dan bij Thierry Baudet op zijn kamer kan gaan zitten, want die speelt dan ook klassieke muziek op de piano die daar staat. Meneer Bontebal, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Bent u uitgerust eigenlijk? Ja, redelijk. Maar ik ben niet zo'n vakantieganger. Ik heb meestal ongeveer als ik na 10 dagen op vakantie ben geweest, begint het te kriebelen en wil ik weer aan het werk. Dat is ook niet altijd even gezellig voor mijn gezinsleden. Maar ik ben altijd wel in mijn hoofd bezig wat het nieuwe seizoen brengt. En ja, ik ben inmiddels alweer een paar dagen thuis en gewoon weer volop aan het werk. Ja, ik zag op X een paar foto's waar u als het drillsergeant met het gezin door de Cevennen aan het stappen was. Ja, dat klopt. Ik vind dat je ze wat mee moet geven. En ze vinden het niet altijd leuk. Wandelen is niet altijd iets wat ze altijd leuk vinden. Ja. Maar het gebeurt toch regelmatig dat je eraan begint aan een mooie wandeling. En dat ze aan het eind toch toegeven, soms wat schoorvoetend, dat het toch best een hele leuke dag was. Ja. Ja, en ook als kind moet je soms dingen doen die misschien in het begin niet heel erg leuk zijn, maar die stiekem toch leuk zijn. En aan het eind, als je zelf volwassen bent, dan geef je toch toe dat je ouders dat eigenlijk best wel goed hebben gedaan. Net zoals dat ik dat nu ook weer met mijn kinderen doe. Juist. En hoe vaak hebt u gedacht toen u terugkeerde naar Nederland, ik heb echt geen zin in die koppen in Den Haag. Weer diezelfde gezichten, weer die mensen, weer dat geoude hoer. Weer die loze beloftes. En toen viel de verbinding weer weg. Misschien heeft dat iets te maken met de vraag, maar ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het toch meer met de verbinding zelf te maken heeft. Dit is toch wel tamelijk merkwaardig. Dit komt niet vaak voor. Moet ik u zeggen, dames en heren. Dus welgemeende excuses. Wij gaan alles en iedereen met een soldeerbout en printplaatjes en die verstand heeft van chips inschakelen om te zoeken naar de achtergrond van dit probleem. Ik zie Henry Bontebal inmiddels wel weer in beeld gewoon. En met een mobiele telefoon aan zijn oor. Maar nu toch weer niet. En nu toch weer wel. Met andere woorden, dit wordt een erg ingewikkeld gesprek. Ik zou met hem gaan praten over de plannen die hij zelf heeft. En ik vroeg hem of hij op weg naar Nederland dacht, weer diezelfde koppen, weer diezelfde gezichten, weer dat oeverloze geoude hoer en die loze belofte. Of dacht u dat niet, meneer Bontebal? Nee, dat dacht ik niet. Ik had er eigenlijk wel veel zin in. Het wordt denk ik een spannend politiek jaar. Voor het CDA ook een nieuwe fase. We zitten nu in een oppositierol. Dat is voor ons ook nieuw, voor ons ook wennen. Tegelijkertijd ook heel leuk. Ik heb zelf een spannend jaar als politiek leider nu achter de rug. En ik vind het echt heel mooi om verder te bouwen aan het CDA. En het is natuurlijk ook wel gewoon spannend wat de politiek gaat gebeuren. En ik denk dat het ook het belang van een stevig CDA-geluid is, denk ik, groter dan ooit. Dus ik ga heel graag met mijn fractie dat de komende maanden stevig laten horen, dat geluid. Ja, nou dan moet u ontzettend blij zijn met dit kabinet. Want dat heeft in uw vakantie toch echt een CDA-geluid laten horen. Hebt u het gelezen? Dan moet u mij even helpen met welk CDA-geluid dat dan was. Nou, de minister van Justitie, David van Wil, gaf een interview aan de Volkskrant, waarin hij het had over het feit dat dit land weer weerbaar moest worden. Dat hij natuurlijk de ondermijning tegen wilde gaan, maar dat hij ook de polarisatie tegen wilde gaan. Dus een soort redelijk en dempend geluid in dit kabinet. Toen dacht ik, nou, het is net alsof ik Bontebal hoor. Ja, nou, ik vond het een mooi interview. Mijn collega Dirk Boswijk heeft de laatste maanden ook regelmatig dat woord weerbaarheid gebruikt. Ook in het kader van de oorlog in Oekraïne. Ja. En de oproep om wat minder te polariseren en wat meer gewoon aan oplossingen te werken. En al liefst ook in gezamenlijkheid in de politiek. Dat steun ik heel erg. En, ja. En zoals ik eerder al gezegd heb, het CDA is er niet op uit om anderen alleen maar te vertellen wat anderen fout doen. Ook niet dit kabinet. Er kunnen hele zinnige standpunten verkondigd worden door collega's bij andere partijen. En ook door deze regering. En wij hebben steeds gezegd, we staan er constructief in. Wat we goed vinden, steunen we. En wat we niet goed vinden, steunen we niet. Dus deze oproep van deze bewindspersoon, die vind ik goed. Ja, en dan gaat straks nog een van uw mensen een succes maken van het hele verkiezingsprogramma van de BBB. Dan moet u dat ook weer uitleggen, want dat signaal heeft mij nog niet bereikt. Nou, ik heb het over Wopke Hoekstra. En wij vingen de roddel op dat hij werd genoemd voor de post van landbouw in de Europese Commissie. Ja, volgens mij is dat niet meer dan een roddel. En blijft het ook bij een roddel of wordt het uiteindelijk toch werkelijkheid? Ik denk zelf, maar goed, dan moet u Wopke Hoekstra bellen en in dit programma uitnodigen. Maar voor zover ik weet zit dat er niet in. Maar we gaan het zien welke post hij toebedeeld krijgt. Voor zover ik weet worden de komende dagen allerlei gesprekken gevoerd over de invulling van die posten. Dus ik denk dat het een roddel is. Juist, met andere woorden, hij gaat niet naar landbouw, maar hij krijgt een andere post. Nee, het is nog niet besloten, maar ik verwacht het eerlijk gezegd zelf niet. Nee. Maar we gaan het zien. Wopke Hoekstra heeft denk ik ook laten zien dat hij veel kan in bestuurlijk Nederland en ook in Europa. Dus hij kan veel, maar ik verwacht zelf niet dat hij deze portefeuille zal willen doen. Nee. Goed, het kabinet zit deze dagen bijeen in het Catshuis. Vandaag dag 1 van de serieuze onderhandeling over de centen. Gisteren was daar natuurlijk al een soort aftrap voor het beginnen aan het schrijven van een regeerakkoord. Prinsjesdagstukken, de begroting. Het komt allemaal bij elkaar deze komende 2 weken. Schoof zij bij het binnengaan. We hebben niet zoveel geld als we gewend zijn om uit te delen. We zitten ook nog te wachten op dat regeerakkoord. Dat moet een week voor Prinsjesdag er zijn. Wilt u dan eigenlijk een debat over dat regeerakkoord voordat Prinsjesdag en de algemeen politieke beschouwingen aanbreken? Ja, ik vind dat lastig. Ook omdat ik het stuk nog niet gezien heb. Ik heb natuurlijk wel wat signalen her en der gekregen. Ook hoe bewindspersonen die taak opvatten. En daar zitten nog wel wat verschillen in. Dus soms hoor ik een geluid van, nou ja, we werken het op hoofdlijnen uit, maar voor de rest ga je het wel zien bij bijvoorbeeld de Prinsjesdag of in de uitwerking daarna. Andere bewindspersonen die lijken toch meer een stevige uitwerking van dat hoofdlijnenakkoord te gaan schrijven. Ja. Dus het is nog wel even afwachten wat het stuk nu precies is. Ik zelf vind wel dat, kijk, beleid mooi opschrijven, dat kan iedereen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de financiële component daarbij. En ja. Dus beleid zonder een financiële paragraaf stelt eigenlijk weinig voor. Dat zagen we natuurlijk bij het hoofdlijnenakkoord zelf ook. Ja. Dat daar worden natuurlijk best wel wat mooie grote beloftes gedaan. Maar in de financiële paragraaf van het akkoord staan ook best wel wat bezuinigingen ingeboekt. Ja, dus? En je kunt geen mooie plannen maken zonder geld om die plannen uit te voeren. Dus nee. Liefst heb ik wel het in één pakket. Juist, dus u wilt liever, als het regeerakkoord er ligt, doe dat dan in één keer bij de algemeen politieke beschouwingen, als ook de financiële onderbouwing daarbij gegeven is. Dat zou wel mijn voorkeur hebben, maar ik zou niet, weet je, als andere partijen zeggen, we willen daar wel een groot debat over. Het is mijn taak ook om debatten te voeren en ik voer ook graag debatten. Dus ik zal daar nog steeds met evenveel energie aan meedoen. Nou ja, ik vraag het ook omdat het debat rond de regeringsverklaring, dat was vanwege dat hoofdlijnenakkoord natuurlijk al een vrij dun debat inhoudelijk gezien. Het verliep ook tamelijk rampzalig in de onderlinge verhoudingen overigens. Een soort van valse start van het kabinet, althans zo werd het wel omschreven. Toen zei u ook, ja, ik wil wel iets meer van de ideeën weten voordat we dan verder gaan praten. Ja, dat klopt. Dus ik ben ook echt oprecht benieuwd naar de uitwerking van dat hoofdlijnenakkoord, zeker op een aantal paragrafen. He, dus de asielparagraaf bijvoorbeeld is vrij uitgebreid in het hoofdlijnenakkoord. Andere paragrafen ontbreken gewoon. He, dus onderwijs en nog een aantal zaken. Ja. Dus daar moet denk ik wat recht getrokken worden. Ja. Maar er zitten soms wat inconsistenties in. En we weten natuurlijk ook dat bepaalde ministeries, bijvoorbeeld ook als het gaat over asiel, intern ook hebben aangegeven dat een aantal maatregelen niet kan. Ja. Of niet op korte termijn kan. Dus ik verwacht ook dat in een uitwerking dat soort vragen beantwoord worden. Ja. Namelijk, zijn de dingen die worden opgeschreven, zijn die ook haalbaar? Zijn die ook haalbaar binnen de termijn? Ja. Of is er toch ietsje opgeschreven door deze partijen, wat in de praktijk niet uitvoerbaar is. Nee. Zagen we natuurlijk de afgelopen dagen de eerste beschietingen al, zal ik maar zeggen, van zo'n regeerakkoord. We zagen ook de oppositie al de eerste schoten voor de boeg lossen. U had het over asiel. Er speelt natuurlijk de kwestie Michael. Dat is een in Nederland geboren jongen van een Armeense moeder. Volgens de hoogste bestuursrechter hebben beide geen recht om in Nederland te blijven. Oppositiepartijen klommen in de pen, schreven een ingezonden brief in de Volkskrant. Uw naam ontbrak. Waarom? Omdat ik zelf vind dat individuele gevallen, asielgevallen, moeten niet door de Tweede Kamer op deze manier behandeld worden. Wij gaan daar niet over. Wij controleren het beleid. Weet u wie dat exact hetzelfde zei? Ik meen dat Pieter Omtzigt een vergelijkbaar standpunt heeft ingenomen. Letterlijk, bij het collega Thijs van der Brink op dezezelfde zender. Ja, nou ja, dat kan. Hè. Het is een ex-CDA'er, dus hij heeft vermoedelijk een aantal dezelfde intuïties als ik. Maar ik vind dit is een standpunt dat wij al heel lang innemen. Wij vinden het erg ongemakkelijk dat er steeds weer individuele gevallen op deze manier worden grootgemaakt. En de Kamer moet het kabinet controleren. Ja. En dan zich richten op het beleid. En wij kennen niet de hele situatie. Wij hebben niet de informatie die bijvoorbeeld de IND wel heeft. En dat maakt het zo moeilijk om als Kamerlid, als fractie, hier dan een oordeel over te vellen. Juist. Eerder was het in de kwestie Mauro. Dat was die jongen die tegenover Henk Bleker zat bij Pauw en Witteman. Henk Bleker, toen nog van het CDA. Die hem uitnodigde voor een voetbalwedstrijd, weet u nog? Dat weet ik nog, ja. Ja, het CDA stemde toen wel voor het blijven van Mauro in Nederland. Kijk, wat er daarna is gebeurd, omdat er natuurlijk vaker over individuele gevallen is gesproken. Ja. We kunnen allemaal natuurlijk de casus noemen die de afgelopen jaren steeds ook groot zijn gemaakt en ook waar veel publiciteit voor is geweest, is dat er natuurlijk op een gegeven moment gezegd is van gaan we dat kinderpardon, gaan we dat alsnog verruimen? Ja. Daar is een hele politieke onderhandeling over geweest, een hele stevige onderhandeling destijds in 2019. Zeker? Ja, dat was bijna een kabinetscrisis. Exact, en toen heeft het CDA gezegd met de andere partijen die destijds in de coalitie zaten, van we halen de discretionaire bevoegdheid weg bij de bewindspersoon en we leggen die bij het IND neer. Ja. In ruil ook voor een verruiming van het kinderpardon. Er zijn heel veel kinderen met hun ouders zijn toen mogen blijven. Ja. Ook veel kinderen uit Armenië. Ja. Dat is die verruiming geweest. Maar dat was wel in een pakket waar ook de discretionaire bevoegdheid richting de baas van het IND is gegaan. Ja, een discretionaire bevoegdheid is de mogelijkheid die bij de staatssecretaris lag. Bij de minister in het geval van het feit van het geval dat we een minister voor asiel hadden, om een uitzondering te maken op het beleid als het om hele bijzondere omstandigheden of persoonlijk uitzonderlijke omstandigheden gaat. Dat ligt nu bij de directeur van de IND, de immigratiedienst. We hadden het net over Pieter Omtzigt. Wouter de Winter schrijft in zijn column in de Telegraaf dat Pieter Omtzigt samen met de vicefractievoorzitter van NSC, Nicolien van Vroonhoven, is gesignaleerd op het ministerie van Financiën om daar te gaan praten met de staatssecretarissen namens NSC. Verbaast u dat eigenlijk? Nee, dat verbaast me eigenlijk niet. Hoe bedoelt u? Nou, ik heb steeds gezegd dat het punt dat dit een extra parlementair kabinet zou zijn, dat is voor mij altijd een woordspelletje geweest. Dat is voor het NSC natuurlijk een manier geweest om duidelijk te maken dat zij op enige afstand van een kabinet zitten waar de PVV in zit, omdat ze daar moeite mee hebben. Maar ik vind dat het gebruik van het begrip extra parlementair is denk ik ook een vorm van mist creëren. Dit is een gewoon kabinet. En je ziet dat in gewone kabinetten, daar is coalitieoverleg. Deze fractievoorzitters van deze vier coalitiepartijen hebben ook, dat zag ik op X, hebben met elkaar overlegd. Ja. En er vindt natuurlijk ook achter de schermen overleg plaats over de invulling van de begroting. Ja. En ik vind het eerlijk gezegd niet zo gek als een minister van Financiën die zijn financiële plaat moet rondkrijgen, dat hij contact heeft ook met een aantal partijen en zeker ook de partijen in de coalitie, omdat die samen natuurlijk een meerderheid hebben. Dus ik vind dat op zich niet zo gek. Dat is dus u vindt het eigenlijk volkomen normaal dat dat gebeurt, maar ik hoor tussen uw zinnen door, of tussen de regels door, dat u zegt, hou dan ook op met het praten over een extra parlementair kabinet. Dit is gewoon een normaal kabinet. En hou eens op met dat geëmmer. Exact. En doe niet alsof je het op een hele andere manier doet. Ja. Dat is ook niet erg. Hè. Dus ik neem het die partijen niet kwalijk als zij achter de schermen ook overleg hebben. Dat is het afgelopen jaar ook gebeurd. Ja. Dat hoort ook bij het feit dat je een coalitiepartij bent en dat je met elkaar de verantwoordelijkheid hebt, ook om een solide begroting in elkaar te sleutelen. Dat vind ik dus helemaal niet gek. Dus uw oproep aan Pieter Omtzigt is: hou eens op met praten over een extra parlementair kabinet. Dit is een gewoon kabinet en benoem het ook gewoon zo. Ja, en neem dan ook verantwoordelijkheid voor het feit dat je daar onderdeel van bent. Hè. Dus je bent onderdeel van een kabinet, ook waar de PVV in zit. Laten we daar niet steeds een woordspelletje over voeren. En we weten allemaal dat Pieter Omtzigt en NSC daar niet gemakkelijk in zit. Dus dat weten we ook. Daar zijn zij ook, denk ik, heel transparant over. Ja. Maar ik denk dat het ook wel gewoon goed is om helder te zijn over wat dit kabinet is. Dat is namelijk een gewoon meerderheidskabinet met ook de mechanismes en werkwijzes die daarbij horen. En dat neem ik ze ook niet kwalijk. Nee, met daarbij las ik ook, ik meen in het Algemeen Dagblad, de afspraak dat zij op dinsdagochtend de fractievoorzitters van de coalitiepartijen bij elkaar gaan komen voor de normale fractievergadering. Ja. Dat is wat jullie in Rutte 3 op maandagochtend deden en waarvan toen werd gezegd: daar moeten we echt mee stoppen, want dan maak je van de ministerraad een uitvoeringsinstantie en worden de echte beslissingen dus op maandagochtend genomen, in dit geval op dinsdagochtend. Ja, dus wat ik net zei, daarmee doelde ik precies op dit overleg, wat ik inderdaad ook in de krant las, dat ze dat gaan voeren. Overigens, het maandagochtendoverleg is destijds wel afgeschaft. Juist. Door de vorige coalitie. Ja, nee, zeker. Dat is in Rutte 4. Maar om die reden die ik net noemde. Precies. Ja. Ja. Maar ook als het er wel is, vind ik dat niet per se heel problematisch. Ja. We zitten met elkaar in een coalitie. Ik denk dat we allemaal zien dat dit niet een hele sterke coalitie is. Ja. En dat zij met elkaar regelmatig overleg hebben, ook om deze coalitie bij elkaar te houden en te voorkomen dat er brokken gemaakt worden, vind ik niet gek. Ja. Je hebt als partij, als coalitiepartijen, een andere verantwoordelijkheid als een oppositiepartij. Ja. Je hebt ook de verantwoordelijkheid om de boel niet tegen de muur te laten rijden. Dus ik neem het ze niet kwalijk dat daar vormen van overleg zijn. Ja. Maar wees er transparant over. Ja. En verschuil je er niet achter. Het is een gewoon kabinet. Is dat ook de oproep aan Pieter Omtzigt? Wees transparant en eerlijk? Ja, maar dat suggereert dan dat ik zeg dat hij niet eerlijk is. Ik heb gewoon, wat ik steeds ook in debatten heb gezegd, geef het beestje gewoon de naam die het heeft. Het is gewoon een meerderheidskabinet. Hebt u gezegd. We hadden het net over asiel. Ik krijg van mijn collega's die het nieuws op de achtergrond volgen en ook de inloop van de ministers bij het Catshuis het volgende bericht op mijn scherm. Minister Faber roept de asielcrisis uit over Nederland. Dat is het officiële standpunt van het kabinet Schoof. Zo laat minister Faber weten. Daarmee leek zij voor te sorteren op de invoer van een asielcrisis wet die eerder al is aangekondigd en mogelijk in botsing is met Europees beleid. Ja, dan is mijn vraag: wat betekent dat dan? Want we roepen tegenwoordig wel heel vaak, heel snel ergens een crisis over uit. Wat staat er in die wet? Dat er een asielcrisis wordt uitgeroepen en een asielcrisiswet zegt mij nog niet zoveel. Nou ja, het is een heet hangijzer politiek gezien, omdat aanvullende maatregelen zoals het beperken van de instroom van vluchtelingen, of in ieder geval migranten, alleen maar voor een deel te doen was bij het uitroepen van een asielcrisis, waar de vorige staatssecretaris Erik van den Burg van heeft gezegd dat kan alleen maar in een oorlogssituatie of vergelijkbare situaties. Met andere woorden, dit is wel echt een heel ander geluid van de nieuwe verantwoordelijk bewindspersoon ten opzichte van de vorige. Ja, dat klopt. En dat zij een ander geluid laat horen is ook wel, denk ik, de afgelopen weken ook duidelijk geworden. Ja. Maar ze moeten het waarmaken. Dus als je een asielcrisis uitroept en ook zoals de vreemdelingenwet dat beschrijft, dan zul je ook door allerlei hoepeltjes moeten springen. En dan zul je ook moeten aantonen waarom het een crisis is. Ja. Kijk, als de asielcrisiswet behelst dat we bijvoorbeeld de hele asielketen beter gaan organiseren, nou, daar zou ik voorstander van zijn. Ik las een bericht in de Telegraaf dat het aantal nareizigers dat opstroopt in de behandeling van de IND. Het is niet zo dat er meer nareizigers komen, overigens. Want als je gewoon naar de cijfers in het CBS kijkt, zie je dat de laatste maanden zijn er nu 44.000. Maar dat heeft met de opstroping bij de IND te maken, die al die aanvragen moet beoordelen. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om de asielketen beter te organiseren. We hadden het net over de individuele casus van Mikael. Ja. Als je ziet dat mensen 11 jaar in een procedure zitten, dan zit daar bij ons als CDA veel ongemak over de lengte van dit soort procedures. Dus als de asielcrisis uitroepen betekent dat dit kabinet de doorstroom in de asielketen goed gaat organiseren. En dat betekent ook bijvoorbeeld dat je doorgaat met de spreidingswet, zodat ook die opvanglocaties kunnen leegstromen. Ja, dan ben ik daarvoor. Maar de vraag is, wat bedoelen zij met een asielcrisis uitroepen? Als dat betekent, de asielketen verder verwaarlozen, zodat de problemen in Ter Apel of Budel nog groter worden, dan vind ik dat geen oplossing. Dan is het gewoon iets voor de bühne roepen om vooral een heel stoere taal naar buiten te laten klinken. U kunt een spoeddebat aanvragen. Dat kan. Ik denk dat er vrij snel überhaupt wel een debat met mevrouw Faber gaat plaatsvinden. Ik denk dat ik dat debat niet eens hoef aan te vragen, maar dat er vrij veel collega's ook dat debat al gaan aanvragen. Naar deze mededeling van minister Faber, dus bij het inlopen van de ministerraad, althans de extra begrotingsbesprekingen daar. Meneer Bontebal, ik dank u zeer voor uw tijd, met excuses voor de problemen met de verbinding. Hier de NieuwsBV, tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. Ambulance, politie, snel. Meneer Fortuyn wordt hier neergeschoten. Pim Fortuyn werd vermoord door Volkert van de G. Maar wie leverde hem het wapen? Is het wel helemaal uitgerechercheerd? Nou, nee, denk het niet. Maar dan, 20 jaar na dato, krijg ik een uiterst vertrouwelijk politierapport in handen. Dat doet toch vermoeden dat er iets af te schermen is. En begint mijn zoektocht naar een onbekend gebleven hoofdstuk in een zaak die Nederland ten diepste schokte. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is er een heleboel rook. Luister naar Vriend van Volkert, een Argos-podcast van VPRO en Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mijn oom verwaarloost zijn woning. Ik twijfel of het goed met hem gaat. Mijn huisgenoot liegt over zijn drugsgebruik. Zou hij verslaafd zijn? Mijn buurvrouw zondert zich steeds verder af van de buitenwereld. Ik krijg nog nauwelijks contact met haar. Maak jij je zorgen om iemands gedrag? Bellen mag. De deskundigen bij het meldpunt Zorgwekkend Gedrag denken graag met je mee. Of melden het bij de juiste hulpinstantie. Bel 0800 1205. Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. De mooiste investering van uw leven? Dat is een investering in de toekomst van kinderen. Save the Children staat al meer dan 100 jaar schouder aan schouder met kinderen. Beschermt ze, geeft ze zorg, onderwijs, voeding en versterkt hun stem. Wist u dat u kunt helpen met een nalatenschap? Ontdek of het opnemen van Save the Children in uw testament bij u past. Ga naar savethechildren.nl/nalaten. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. We hebben groot ingekocht en garanderen de laagste prijs van Nederland. Deze zomer profiteer je van gratis montage. Maak dus snel jouw afspraak. Dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Dit is jouw tijd. Start nu met tekenen of een andere hobbycursus van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Inge is nierpatiënt.